พระพุทธเจ้าก็เล่าให้ฟังว่ามาจากอุรุเวลาเสนานิคมจะไปที่นู่นไปที่เมืองพาราณสีจะไปแสดงธรรมแล้วท่านก็แสดงอนุปัฏฐิกถาทั้ง5ให้ทั้ง2คนฟัง2คนก็มีความเลื่อมใสก้มลงกราบว่าภควโตภควโตภควโตแล้วก็ขอสมาทานถึงสารณคม2พระพุทธและพระธรรมแต่พระสงฆ์ยังไม่มีสมัยนั้นพวกเรานะเข้าถึงตายสารณคมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์2คนนั้นเขาเข้าถึงพระพุทธและพระธรรมเพราะยังไม่มีพระสงฆ์เขากล่าวได้เขากล่าวคำเลื่อมใสออกมาได้เพียง3คำว่าภควโตภควโตได้แล้วนะนะโมตัสสะภควโตอรหัตโตอยู่ที่ไหนอรหัตโตที่นี่ก็มาถึงอรหัตโตดูสิใครจะจำได้ไหมพรุ่งนี้โรงเรียนหรือคืนนี้โรงเรียนก็ถามได้เลยวันนี้โรงเรียนปิดเตรียมไว้ให้ดีนะเนนนะครูจะถามนะพรุ่งนี้โรงเรียนกลางคืนใครกล่าวคำว่านะโมใครกล่าวคำว่าตัสสะใครกล่าวคำว่าภควโตใครกล่าวคำว่าอรหัตโตที่นี้ได้แล้วได้3แล้วในวันตรัสรู้ตถาอินทคานามเหสิโนชโยปิพุทธัสสะสิริมโตที่เราส่วนตถาอินทคานาในขณะนั้นพระอินทร์พร้อมทั้งคณะของพระองค์ก็มาแสดงความชื่นชมยินดีในชัยชนะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าชนะเหนือพญามารมาราชจัปปาปิมโตปราชโยองโคปยุงโคติมะเลมาราชจะปาปิมะโตมารผู้มีบาปปราชโยมีความพ่ายแพ้ปราชัยไปแล้วพระอินทร์พร้อมทั้งบริวารมากล่าวคำนี้หลังจากคำว่าปราชโยแล้วพระอินทร์กล่าวคำว่าอรหัตโตอรหัตโตอรหัตโตท่านผู้นี้กายจากกิเลสจริงจริงกายจากกิเลสจริงจริงอรหัตโตอรหัตโตแปลว่าผู้กายจากกิเลสคำนี้พระอินทร์เป็นคนว่าก่อนวันนี้เอาแค่นโมก็พอเนาะเทศเรื่องนโมให้ฟังเพราะว่ามีคนทวงบ่อยๆเทศเรื่องความไม่ประมาทให้ฟังถ้าประมาทมีอายุอยู่ 20,000 ปีก็ไม่ได้ประโยชน์ตายมาเกิดเป็นดักดังกล่าวแล้วถ้าเราไม่ประมาทมาบวช3เดือนก็จะได้ประโยชน์อุโภอเถพระอินทร์กล่าวคำว่าอรหัตโตทีนี้สัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้เองโดยชอบแท้ๆท่านผู้นี้ใครเป็นคนกล่าวที่เราสวดตอนเช้ากินข้าวผ่าหงนั่นผ่าหงบทสุดท้ายนั่นทุกขาทิฏฐิปุจเคนะสุทาตาตังพรมังวิจิติปุณิมีทิงไฟกาพิธานังยานาคาเทนะวิทนาชิตวามุนินโทปากมันห่างนั่นมันวอลบทเอกดอกมหาผมชื่อว่าพระกาผมเขามีความเห็นผิดอย่างร้ายแรงเหมือนธรรมกายเห็นอยู่อย่างนี้แหละธรรมการเขาเห็นว่านิพพานเป็นอัตตานิจจังสุขขังอัตตาซึ่งมันเป็นความผิดเหมือนกับฟ้ากับดินมันไกลห่างจากพระสัทธรรมอลากาโหติสัทธรรมโมนภาโสปฐวิยถาความเห็นอย่างนี้มันไกลห่างจากพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าเหมือนฟ้ากับดินมหาพรหมคนที่ชื่อพระกาพรหมเนี่ยเขาเห็นว่าอัตตาตัวตนเที่ยงแท้ตัวเขานี่ตัวเขาเป็นมหาพรหมผู้ยิ่งใหญ่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตาพระพุทธเจ้าสอนอนัตตาทั่วโลกมหาพรหมนี่มันบอกว่าพุทธเจ้าสอนผิดต้องอัตตาสิเพราะมันเองเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีเกิดไม่มีตายตัวมันในอายุยืนพรหมนี่มีอายุยืนหลายหมื่นกับหลายโกรธกับกว่าที่จะหมดจากนั้นก็จะตายมาไอ้พรหมนี่มันมีลักษณะมีทิฏฐิอลามกจึงเรียกว่าทุกขหาทิฏฐิทุกขหาทิฏฐิคือมีทิฏฐิชั่วมีความเห็นชั่วมีความเห็นผิดเมื่อธรรมกายมันสอนบ้านสอนเมืองอยู่เดี๋ยวนี้มันเห็นผิดเห็นชั่วที่สุดถ้าพระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่พระองค์คงจะไปปราบแล้วพระองค์ไปปราบไม่ได้ฟ้าผ่านั่นมันเป็นอย่างนั้นเห็นไหมนะพระพุทธเจ้าไปปราบพรหมพรหมตนนี้ท่านปรากฏพระนั้นท่านเห็นว่าเอไอพรหมตัวนี้มันเข้าใจผิดที่สุดมันสอนโลกมันสอนคนอื่นให้ผิดคนอื่นก็จะเดือดร้อนเมื่อเชื่อตามพรหมคนนี้เหมือนกับชาวประมงเอาอวนเอาตาข่ายไปใส่ไว้ในทางปากน้ำไหลย่อมมันเป็นไปเพื่อความปลอดภัยแก่ฝูงปลาปลาจะต้องตายเขาไม่หวังดีต่อปลาคำสอนอย่างนี้เป็นคำสอนอันตรายเป็นทิฏฐิผิดเป็นอันตรายต่อโลกต่อมนุษย์ต่อเทวดาถ้าฉะนั้นเราจะต้องไปแก้ไขพระพุทธเจ้าของเราก็เสด็จปั๊บไปทีเดียวเหมือนกับบุคคลคู่แขนเข้าเหยียดแขนออกอย่างนี้จากมนุษย์โลกเนี่ยปรากฏตัวที่พรหมโลก ก็ไปถึงพระกาพรหมไม่ไหว้พรหมนะพรหมก็มีทิฏฐิมากเขาว่าสมณะโลนี่มาจากไรมาโผล่ขึ้นมาที่นี่ได้อย่างไรไม่กราบไม่ไหว้เราเลยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่านี่ท่านพระกาพรหมท่านมีความเห็นอันลามกมีทิฏฐิอันเลวทรามความเห็นของท่านที่เห็นว่าเที่ยงแท้แน่นอนอัตตามันไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าว่าเนตังมะมะนั่นไม่ใช่เราเดโสมะมะเราไม่ใช่นั่นนะเมโสอัตตาติอันนั้นไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราที่แท้จริงเที่ยงแท้ในโลกนี้มันเป็นอนัตตาสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งมวลมันเป็นอนัตตานะมันไม่ใช่อัตตาอาจจะพองมันก็ยืนขาเดียวมันก็เถียงอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็มันแสดงฤทธิ์มันบอกว่ามันเก่งเต็มที่แล้วในโลกนี้จะต้องมาเคารพเราเราเป็นผู้สร้างเราเป็นผู้เนรมิตขึ้นมหาพรหมเป็นผู้สร้างขึ้นจึงเรียกว่าพรหมลิขิตพูดไปพูดมาไอ้พรหมมันก็นึกว่ามันเก่งที่สุดก็หายตัวจำแรงแปลงร่างหายตัวไปสมณะโคดมเราพูดกระทำเสียเวลาท่านจะเห็นเราในโลกนี้ก็จะไม่เห็นอีกแล้วหายวับไปด้วยญาณอันคมกล้าที่ว่าที่เราสวดสุดท้ายว่ายังไงญาณคเทนะวิปิทินาชิตวามูลินโทด้วยญาณอันคมกล้าในฟันชับลงไปมองด้วยญาณของการนั่นท่านจะไปไหนหายตัวไปสู่กีบแม่ไหนจะลงไปสู่พื้นบาดาลพิภพจะไปสู่ขอบจักรวาลที่ไหนพระพุทธเจ้าก็เห็นนั่นแม่มหาพรหมท่านอยู่ตรงนั้นท่านจะหนีเราไม่พ้นหรอกท่านไปไหนไม่พ้นหรอกเราเห็นท่านอยู่ตลอดเวลาท่านนั้นเป็นอนัตตานะไม่ใช่อัตตาท่านจะหายไปอย่างไรเราก็เห็นมันหายตัวไปไหนพระพุทธเจ้าก็เห็นบริวารพรหมก็สายหัวว่าพระกาพรหมเนี่ยสู้พระสมณะโลโลนี่ไม่ได้ซะแล้วหายตัวไปไหนท่านก็เห็นทีนี้พระพุทธเจ้าก็เลยว่านี่พรหมทั้งคณะทั้งบริวารแห่งพรหมท่านจงดูเรานะมันเป็นอนัตตาจริงๆนะมันมีตัวมีตนนะท่านจงดูเราจะหายตัวเราจะทำอนัตตาให้ท่านดูคือความไม่มีตัวตนนั่นแหละพระพุทธเจ้าก็หายปั๊บไม่มีตัวไม่มีตนให้เห็นแล้วไปที่ไหนไปเดินอยู่บนกบาลพรหมนั่นเดินอยู่บนกบาลอยู่บนหน้าผากอยู่ในหัวของพรหมพรหมทั้งหมดทั้งบริวารไม่เห็นเห็นเราไหมพรหมท่านเห็นเราไหมไม่มีใครเห็นได้ยินแต่เสียงเอ๊ะสมณะโคดมไปไหนได้ยินเสียงแต่ไม่เห็นตัวทั้งบริวารพรหมทั้งมหาพรหมทั้งพระกาพรหมไม่เห็นท่านเห็นเราไหมท่านก็แสดงทำให้ฟังเดินบนกบาลแสดงทำให้ฟังไม่ใช่ธรรมดานะญาณคมกล้าเนี่ยเดินอยู่บนกบาลของผมแสดงทำให้ฟังพรหมอัศจรรย์ที่สุดอัจฉริยังพันเตอภูตังพันเตทันทีเลยภาษาบาลีว่าอัจฉริยังภาษาสันสกฤตว่าอัศจรรย์มันหลายโพดภาษาลาวว่างึดคว่ำเดียวเท่านั้นไงเห็นบ่ภาษาลาวดีที่สุดมันดีกว่ามูภาษาไทยว่าอัศจรรย์ว่าตามภาษาสันสกฤตสันสกฤตเขาเรียกว่าอัศจรรย์ภาษาไทยก็ว่าตามภาษาสันสกฤตว่าอัศจรรย์ภาษาบาลีว่าอัจฉริยังนี่สี่คำภาษาลาวว่างึดบาลีเรียนจบพระมหาพรหมทั้งหลายพากันงึดพากันอัศจรรย์พระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้เขาฟังเรื่องอัตตาเรื่องอนัตตาท่านก็ไล่ไปหมดตั้งแต่รูปยากาจิรูปังยากาจิเวทนายากาติสัญญายากาจิสังขารายากาจิวิญญาณังเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสัญญาอย่างใดสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งท่านว่าอย่างนี้อัจฉตังวาภยิทังวาภายนอกก็ดีภายในก็ดีโอราริกังวาสุคุมังวาหีนังวาปณีตังวาหยาบก็ดีละเอียดก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีอยู่ไกลก็ดีหีนังวาปณีตังวาหยาบก็ดีปานีก็ดีโอราลิกังวาสุขุมังวาหยาบก็ดีละเอียดอ่อนก็ดีเนตังมะมะเนโสหมัสมินะเมโสอัตตาตินั่นไม่ใช่เราเราไม่ใช่นั่นนั่นไม่ใช่อัตตาสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเทศอย่างนี้ให้พรหมฟังพรหมฟังไปฟังมาก็อภูตังพันเตอัจฉริยังพันเตสัมมาสัมพุทธัสสะ นี่มันกล่าวคำนี้มาว่าน่าอัศจรรย์จริงน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยพบไม่เคยมีไม่เคยเห็นสัมมาสัมพุทธัสสะท่านเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เองโดยชอบที่แท้ข้าพเจ้าขอน้อมเสียนอภิวาทท่านขอเข้าถึงไตรสรณคมเป็นอาว่าพวกพระกาพบเนี่ยเป็นคนกล่าวคำว่าสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมยักษ์สองตัวตัสสะอสุรินทราหูตัวใหญ่เป็นคนพูดภควโตตปุสสะภริกะนายพานิสองพี่น้องอรหโตพระอินทาธิราชจากสวรรค์ชั้นดาวดึงสัมมาสัมพุทธัสสะพระกาพรหมเป็นคนกล่าวรวมแล้วก็เลยได้คำว่านะโมตัสสะภควโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมจบลงไปเท่านี้ด้วยบุคคลต่างกรรมต่างวาระต่างสถานที่ต่างบุคคลกล่าวมาลักษณะเช่นนี้แหละที่ท่านหลายถามแล้วค้างใจไว้อย่าถามอีกต่อไปเน้อจือเอาซะไม่ออกไม่ใหญ่หนูผลอยู่ดีๆขึ้นไปถามนโมอีกเรื่องผลจะคือใดคือดีจังใดขึ้นมาเอาละวันนี้สมควรแก่เวลานะพวกเราไม่ประมาทอัปมัตโตอุโภอัตเถอธิคันหาหิปันติโตเยทิฏฐาสัมปรายโกปันติโตทิปวุจจติถ้าท่านไม่ประมาทท่านจะถือเอาประโยชน์ทั้งสองได้ประโยชน์ที่ตาเห็นประโยชน์ที่ตายังไม่เห็นเลยไปข้างหน้าถ้าศึกออกไปหรือว่าออกพรรษาลาพระเจ้ากลับไปบ้านไปแล้วอุโภอเถด้วยความไม่ประมาทท่านจะถือเอาประโยชน์ได้ทั้งสองทั้งโลกนี้ทั้งโลกหน้าหลังจากนั้นปันติโตติปวุจจติท่านทั้งหลายจะเป็นบัณฑิตการเป็นบัณฑิตคือการฝึกตนของเราตลอดเวลา2เดือนครึ่งแล้วอีกครึ่งเดียวก็เดือนก็จะจบคอร์สบัณฑิตของพวกเราธรรมยันติบัณฑิตาบัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนขอให้บัณฑิตทั้งหลายจงพากันถือเอาประโยชน์ทั้ง2ให้ได้โดยชอบด้วยธรรมที่ไม่ประมาทดังกล่าวมาแล้วโดยทั่วกันขอความเจริญงอกงามในอริยยธรรมในโลกนี้ในประโยชน์ที่ตาเห็นและประโยชน์ที่ล่วงเลยตามองไม่เห็นไปจงสำฤทธิ์ผลแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญ